เรามาวัดก็ด้วยหลายสาเหตุส่วนใหญ่มาวัดก็เพราะอยากได้บุญอยากได้บุญก็ต้องทำบุญถ้าถามว่าอยากได้บุญไปทำอะไรก็ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าถ้าได้บุญแล้วก็จะมีความสุขความเจริญมีทรัพย์สมบัติมีความสำเร็จในการงานมีโชคมีลาภมีคู่รักคู่ครองที่สมหวังแต่ก็น่าคิดว่าแม้จะได้อย่างที่ต้องการคือสะสมบุญจนกระทั่งเกิดความสุขความเจริญในทางยศทรัพย์อำนาจมันจะทำให้เรามีความสุขจริงหรือเปล่าเพราะว่าคนจำนวนไม่น้อยนะก็มีเงินมีทองนะมีราบมียศแต่เขาก็ยังมีความทุกข์นอนไม่หลับมีความดันขึ้นในความดันขึ้นเป็นเพราะอะไรมันก็เป็นเรื่องของใจด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องของสุขภาพกายอย่างเดียวแต่คนอีกส่วนหนึ่งอย่างเช่นพวกเราก็มาเข้าวัดเพื่อฝึกฝนจิตใจพอเราตระหนักว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีทรัพย์สินเงินทองแค่ไหนหรือว่ามีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับเรามีโชคลาภวาสนามันนั้นไม่ใช่เพราะเราเชื่อว่าสุขก็อยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจอย่างอื่นนั้นเป็นส่วนประกอบอยู่ที่ใจหมายความว่ายังไงนะส่วนหนึ่งก็หมายถึงการที่เราได้ลดละความอยากได้ลดละความโกรธลดละซึ่งความอยากมีอยากเป็นอย่างที่เราได้สาธยายเมื่อกี้นี้ว่าสาเหตุของทุกข์ก็คือการมาตัณหาความอยากได้วัตถุสิ่งเสพเพราะว่าตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภวตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือว่าความอยากจะหลุดจากสภาวะบางอย่างไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่หมายความทุกข์พวกเราก็รู้ดีนะเพราะว่าเราได้อ่านได้ฟังเรื่องธรรมจักรกัปปวัตตสูตรมาตั้งแต่เรียนประถมมัธยมแต่ทำไมยังมีความทุกข์อยู่นะก็เพราะว่าเรารู้แค่ในระดับสมองนะแต่ว่าใจมันยังไม่คล้อยตามที่จริงอย่าว่าแต่เรื่องของการลดละความโลภความโกรธนะความหลงเลยเพียงแค่การมีมุมมองที่เกื้อกูลนะหลายคนก็ทำไม่ได้หลายคนก็มีมุมมองแต่ในแง่ลบมีแม่คนหนึ่งจะเห็นแต่แง่ลบของลูกเพราะว่าลูกเป็นออทิสติกก็จะคอยเห็นแต่ปัญหาที่ลูกสร้างขึ้นทั้งในบ้านแล้วก็ที่โรงเรียนที่บ้านก็ยังพอทำเนาแม่ก็คอยดูแลแต่ที่โรงเรียนไม่รู้เลยว่าลูกไปทำอะไรบ้างเวลาลูกชายวัย4-5 ขวบกลับมาก็จะถามว่าลูกได้วันนี้ไปก่อเรื่องก่อเรานะไปสร้างปัญหามาหรือเปล่าแม่ที่มองแบบนี้เนี่ยนะก็จะ มีความสุขได้ยากนะเพราะว่าเห็นแต่ในแง่ด้านลบของลูกสุดท้ายลูกเองก็ซึมซับรับเอามุมลบไปด้วยครูให้นักเรียนเขียนเรียงความว่าสิ่งที่นักเรียนภาคภูมิใจปรากฏนักเรียนคนนี้เขียนไม่ออกเลยเพราะว่าไม่มีอะไรดีสักอย่างมีความรู้สึกแบบนั้นกระดาษเปล่าครูก็เลยเอากระดาษเปล่านั้นมาให้แม่เพราะว่ามันผิดปกติแล้วพอแม่เห็นกระดาษเปล่าแม่ก็ร้องไห้เพราะรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคือแม่เห็นแต่ด้านลบของลูกแล้วแม่ก็ไม่มีความสุขแล้วลูกก็พอไม่มีความสุขด้วยแม่ก็มาแนะนำแม่มาปรึกษาว่าทำยังไงดีก็แนะนำว่าให้มองลูกในแง่บวกบ้างเวลาลูกกลับโรงเรียนก็ถามว่าลูกได้ทำอะไรดีบ้างแน่นอนถ้าแม่มองแบบนี้แม่ก็จะมีความสุขขึ้นมีความกังวลกับลูกน้อยลงมีคนหนึ่งเขียนจดหมายมาถามใน Facebook ว่าตอนนี้รู้สึกว่าโลกมันอยู่ยากมากเลยมันมีแต่ข่าวไม่ดีข่าวดาราแย่งผัวแย่งเมียกันข่าวพระประพฤติตนไม่ถูกต้องนักการเมืองคอร์รัปชันอุบัติเหตุคนตายไป20-30โลกที่มันอยู่ยากเหลือเกินไม่รู้จะทำยังไงดีอาตมาก็ตอบไปว่าก็อย่าไปมองแต่ข่าวร้ายสินะข่าวดีมันก็มีเรื่องดีๆมันก็มีอยู่รอบตัวเราสิ่งที่รอบตัวเราก็มีทั้งสิ่งที่ชวนให้ชื่นชมแล้วก็อยากจะรักษาเอาไว้ให้มันดียิ่งขึ้นก็ไม่ต้องดูอื่นไกลก็หันมามองสิ่งดีๆที่อยู่กับอยู่ในบ้านเราสามีหรือว่าลูกนะเพื่อนไม่ต้องไปมองไกลถึงเรื่องข่าวสารบ้านเมืองที่มันอยู่ไกลตัวแล้วเราก็จะพบว่ามันมีสิ่งดีๆที่จะให้เรายิ้มได้นะเขาได้อ่านเขาก็ตอบมาว่าเออจริงนะเขาได้อ่านคำตอบแล้วเขารู้สึกเขายิ้มได้เผลอไปมองแต่ด้านลบที่มันอยู่ไกลตัวไอ้สิ่งดีๆที่มันอยู่ไกลตัวมองไม่เห็นอันนี้เป็นเรื่องมุมมองนะคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยมองแต่ด้านลบเห็นแต่ด้านลบพวกเราหลายคนก็คงรู้จักนะประภาชนสารนนท์แกอยู่เบื้องหลัง Workpoint บริษัท Workpoint นะที่ทำรายการเกมโชว์ต่างๆมากมายจะเล่าว่าอันนี้ก็หลายปีมาแล้วว่าวันหนึ่งก็ได้รับเชิญให้ไปช่วยสอบสัมภาษณ์ผู้หญิง2คนนะอายุก็ยังไม่มากสัมภาษณ์คนละวันสัมภาษณ์แกก็ถามคนแรกว่าช่วยเล่าหน่อยที่ทำงานเก่าเป็นอย่างไรและทำไมอยากเปลี่ยนงานใหม่อยากเปลี่ยนที่ทำงานพี่ก็จะบอกคนนั้นก็บอกว่าเนี่ยที่ทำงานเก่าไม่ดีเลยพนักงานเอาแต่เล่นการเมืองนะข้ามหัวกันประจบเจ้านายนะไม่มีความสามัคคีเลยขาดความคิดสร้างสรรค์ไม่มีความเอื้ออาทรแถมยังแทงข้างหลังด้วยประภาสคุณประภาสจะฟังแล้วแกก็หน้ามุ่ยเลยนะวันสองสามวันต่อมาก็สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งวัยใกล้ๆกันถามว่าที่ทำงานเก่าเป็นอย่างไรบอกที่ทำงานเก่าดีมากเลยพนักงานมีความสามัคคีกันนะเอื้อเฟื้อกันเจ้านายนี่ก็เป็นกันเองกับลูกน้องถือว่าเหมือนกับลูกเหมือนหลานนะช่วยเหลือเกื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน และสิ่งที่มันน่าสนใจคือว่าทั้งสองคนเนี่ยมาจากที่ทำงานเดียวกันที่เราฟังว่ามาจากที่ทำงานคนละที่นะอันนึงมาจากนรกอันนึงมาจากสวรรค์แต่จริงไม่ใช่มาที่ทำงานเดียวกันแล้วทำไมทั้งสองคนจึงมองเห็นภาพต่างกันมันอยู่ที่มันเป็นเพราะว่ามุมมองหรือเปล่าความจริงเป็นยังไงไม่รู้แต่เราก็เห็นได้เลยว่าไอ้มุมมองที่ต่างกันก็ทำให้เห็นภาพที่ต่างกันระหว่างสองคนเขาก็ถามคนที่สองว่าทำไมอยากเปลี่ยนงานล่ะในเมื่อที่ทำงานเก่าดีอย่างนี้เขาบอกว่าที่ทำงานใหม่ไอ้ที่ทำงานเก่ากำลังเปลี่ยนลักษณะงานเขาไม่ถนัดก็เลยอยากจะมาทำงานกับ Workpoint นี่ก็เป็นตัวอย่างนะว่าความจริงเป็นอย่างไรไม่รู้นะแต่ถ้ามุมมองมันต่างกันนะคนหนึ่งมองลบอีกคนหนึ่งมองบวกมันก็ให้ภาพแบบนี้แหละแล้วเราจะเชื่อใครดีนะแต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆคือว่าคนแรกเนี่ยคงทำงานไม่มีความสุขอ่ะนะคนที่สองต่างหากที่ทำงานแล้วมีความสุขที่ทำงานจะไม่ดีก็ได้นะแต่ว่าเขามองเห็นแต่ด้านดีเขาก็เลยมีความสุขนะเพียงแต่ว่าไม่ถนัดกับงานใหม่แล้วมุมมองนี้ก็สำคัญมากเลยนะที่จะส่งผลต่อความสุขหรือความทุกข์ของคนคนที่มองแต่แง่ลบนะก็คงมีความสุขได้ยากคนที่มองแง่บวกก็จะมีความสุขได้ง่ายอันนี้มันก็โยงถึงประเด็นที่ว่าความสุขมันเกิดจากอะไรมันไม่ได้เกิดจากการที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเรามองแต่ในแง่ลบก็ทุกข์แม้จะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเราแต่เรามองในแง่บวกก็สุขได้เมื่อวันก่อนก็มีคนเขียนมาเล่าถึงเรื่องราวของผู้หญิงชาวไต้หวันนะแกมีปัญหาพิการที่สมองนะแกพูดไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้หมายถึงการเดินนะแต่แกพอเขียนได้และที่น่าสนใจคือแกจบปริญญาเอกจากไหนนะจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย UCLA นี่มันระดับโลกเลยนะ UCLA คนสมองพิการทำไมถึงเรียนจบปริญญาเอกก็มีคราวหนึ่งแกก็ได้รับเชิญให้ไปพูดให้กับนักเรียนแกพูดไม่ได้แล้วแกต้องเขียนเอาก็มีคนหนึ่งนักเรียนคนหนึ่งนะลุกขึ้นยืนแล้วก็ถามว่าคุณมองตัวคุณเองยังไงเป็นคำถามที่ตรงมากเลยคนในห้องประชุมก็อึ้งเลยนะเพราะว่าคำถามแบบนี้มันตรงเกินไปมาถามคนพิการเนี่ยคุณมองตัวเองยังไงแล้วก็ตอบดีนะเขาเขียนใส่กระดานเขาบอกว่าฉันเป็นคนน่ารักฉันมีขาที่เรียวสวยพ่อแม่รักฉันพระเจ้าก็รักฉันแกเป็นคริสต์ฉันสามารถจะเขียนหนังสือแล้วก็วาดภาพได้และฉันมีแม่ที่น่ารักแล้วข้อที่7เนี่ยแกบอกว่าอันนี้ทำให้คนอึ้งมากว่าฉันไม่มองสิ่งที่ฉันไม่มีฉันมองแต่เฉพาะสิ่งที่ฉันมีโอ้คนตกมือกันสนั่นเลยนะเพราะว่าแกน่าจะเป็นคนที่มีความทุกข์กันนะเพราะว่าขาดบกพร่องขาดพร่องในหลายสิ่งหลายอย่างที่คนทั่วไปมีแต่แกไม่สนใจสิ่งที่แกไม่มีแกสนใจสิ่งที่แกมีแล้วก็ใช้สิ่งที่แกมีอย่างเต็มที่จนกระทั่งสามารถจะเรียนจบปริญญาเอกได้ศิลปศาสตร์ดุสิตบัณฑิตแล้วก็สามารถจะวาดภาพเป็นนิทรรศการสวยงามได้อันนี้ก็ตรงกับที่มีคนไทยคนหนึ่งเขาเราว่าเขาได้ขี่จักรยานรอบโลกแล้วมีช่วงนึงเขาก็ไปขี่ไปแถวเทือกเขาฮิมาลัยแล้วเขาแปลกใจมากว่ามีคนพิการ คนแขนขาดคนเป็นมะเร็งขี่จักรยานกันพวกนี้มีความใฝ่ฝันซึ่งคนธรรมดาบางทีทำไม่ได้เขาก็ไปสัมภาษณ์นะแล้วก็พบว่าทั้งหมดเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเขาไม่สนใจสิ่งที่เขาขาดนะเขาบอกว่าเนี่ยคนเราจะก้าวไปข้างหน้าได้เนี่ยต้องไม่คิดถึงสิ่งที่ไม่มีหรือว่าสิ่งที่เป็นข้อด้อยแต่ต้องคิดถึงสิ่งที่เรามีคนเราจะสานฝันให้สำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ใช้สิ่งที่เรามีมากน้อยเพียงใดคือคนเราเนี่ยถ้าไปสนใจสิ่งที่ไม่มีเช่นแขนขาดขาขาดนะมันท้อนะแต่คนพิการเหล่านี้นี่เขาสามารถจะทำสิ่งที่คนธรรมดาบางทีก็ทำไม่ได้เพราะว่าเขาสนใจสิ่งที่เขามีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมุมมองแบบที่เป็นบวกก็ได้เป็นการมองบวกน่าสนใจนะว่าหลายคนก็คิดแบบนี้นะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะที่จริงเป็นพี่น้องสองคนแกเป็นทาลัสซีเมียทั้งคู่เลยเป็นโรคเลือดหมอก็บอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน20ก็จะต้องตายเพราะเป็นอย่างแรงแต่ปรากฏว่าก็อยู่ได้ถึง30กว่าก็จะว่าคนน้องเพิ่งตายไปสักปี2ปีเนี่ยทั้งสองคนนี่อ่อนแอมากตาโปนตัวแคร่แกร่งหกล้มเมื่อไหร่ก็กระดูกเปราะแขนหักขาหักต้องใส่เฝือกแล้วคนที่เติบโตมาแบบนี้น่าจะมีความทุกข์นะเพราะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แต่ก็มีความสุขมากก็มีคนถามว่าทำไมเธอถึงมีความสุขคนหนึ่งก็ตอบว่าเลือดฉันอาจจะแย่แต่ว่าฉันก็มีตาเห็นสิ่งสวยงามมีจมูกดมกลิ่นหอมมีหูฟังเสียงที่ไพเราะมีปากที่กินของอร่อยแล้วก็มีร่างกายที่ทำอะไรได้หลายอย่างแค่นี้ฉันก็มีความสุขมองนี่เหมือนกับหญิงสาวไต้หวันคนนั้นเลยคือไม่สนใจว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ด้อยมีอะไรบ้างแต่ว่าสนใจว่าสิ่งที่ฉันมีดีมีอะไรบ้างนี่คือการมองบวกในความหมายหนึ่งน้องสาวก็พูดนะน่าสนใจเขาบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะใส่ต้องขาหักแขนหักใส่เฝือกเป็นประจำแต่มันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าทำให้ไม่ต้องไปโรงเรียนได้อยู่กับยายฟังยายอ่านหนังสือหรือว่าได้อ่านหนังสือเองได้ชื่นชมธรรมชาติคือมองว่าไอ้สิ่งที่แย่ก็มีข้อดียังไงบ้างความเจ็บความปวดมีข้อดียังไงบ้างนี่ก็เป็นการมองในแง่บวกอีกความหมายนึงมีสองความหมายสองแง่แง่นึงคือการไม่จดจ่อแต่สิ่งที่แย่สิ่งที่ไม่มีแต่จดจ่อสิ่งที่ดีสิ่งที่มีอยู่เรื่องที่สองคือว่ามองว่าไอ้สิ่งที่มันแย่มันมีข้อดียังไงบ้างคนเราถ้าหากว่าไม่มีมุมมองแบบนี้นะหรือมีมุมมองตรงข้ามนะเป็นลบได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขเช่นถ้าคอยแต่จะนึกเปรียบเทียบว่าคนอื่นได้เท่าไหร่ฉันได้เท่าไหร่หลายคนมีความดีใจนะเวลาได้โบนัสแต่พอรู้ว่าเพื่อนก็ได้มากกว่านี่ทุกเลยเสียใจทั้งที่ได้โชคได้ลาภนะแต่ทำไมเสียใจนะก็เพราะว่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไปมองว่าฉันได้น้อยกว่าเขาบางทีนักปฏิบัติธรรมก็เป็นนะอาตมาเคยไปบรรยายจบก็เอาหนังสือมาแจกทีแรกก็หนังสือเล่มเล็กมาแจกก่อนคนได้ก็ดีใจนะโอ้ดีใจนี่ฉันได้ก่อนใครคนหนึ่งอาจจะไม่ได้แต่ปรากฏว่าพอเล่มเล็กหมดอาตมาก็เอาเล่มใหญ่มาแจกไอ้คนได้เล่มเล็กนี่ไม่พอใจนะขอคืนขอเล่มใหญ่นะไอ้ที่ดีใจกันเป็นเสียใจนะเพราะอะไร วางใจผิดนะไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าเขาได้มากกว่าฉันเขาได้เล่นใหญ่กว่าฉันยังไม่ได้ดูเลยว่าเนื้อหามันเป็นยังไงเล่มเล็กอาจจะดีกว่าก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าพอเห็นว่าเล่มใหญ่นะฉันไม่เอาแล้วเล่มเล็กขอคืนขอเอาเล่มใหญ่อาตมาก็ต้องยอมให้นะไม่มีเวลาอธิบายแล้วเนี่ยใจที่คิดแบบนี้เนี่ยมันทุกข์นะคุณจะได้โชคได้ลาภเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะทุกข์เมื่อคุณรู้ว่าคุณได้น้อยกว่าคนอื่นมีคนที่เขาทำงานเป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์ฮอตไลน์ที่กรุงเทพเขาก็มาเล่าว่าเจอคนมีความทุกข์มากมายแล้วคนที่ทุกข์นี่ไม่ใช่คนจนนะคนที่มีปัญหานะบางทีคนรวยก็มีนักธุรกิจถึงแม้จะไม่เปิดเผยชื่อนะแต่ว่าฟังความทุกข์ของเขาแล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นนักธุรกิจระดับชาติทีเดียวทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าปีนี้กำไรแค่ 5,000 ล้านทำไมถึงทุกข์อ่ะก็ปีก่อนมันได้ 7,500 ล้าน 5,000 ล้านยังทุกข์อยู่นะนี่เพราะอะไรเพราะมุมมองมันไม่เกี่ยวกับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรามันไม่ได้มีน่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราถ้ามองไม่เป็นก็ทุกข์แต่ถ้ามีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นกับเรามองเป็นก็สุขได้เช่นการมองในแง่บวกมองแต่สิ่งที่ฉันมีเมื่อกลางวันก็เล่าให้โยมที่มาเข้าคอร์สฟังว่าเมื่อประมาณปี53ก็มีเหตุการณ์ไม่สงบในกรุงเทพก็มีการเผาศูนย์การค้าก็มีห้างสุกี้ชื่อดังโดนลูกหลงไปถูกเผาไป4สาขาหมดไปหลายสิบล้านผู้จัดการก็มาโอดครวญกับ CEOแต่ CEO นี่กับปลอบใจบอกว่าร้านเราถูกเผา4สาขาแต่เรามีต้อง320นะเขาไม่ได้พูดนะว่าจะทุกข์ไปทำไมนะแต่ว่าในย่าก็บอกอยู่แล้วว่าจะทุกข์ไปทำไมไอ้สิ่งที่เสียไปมันน้อยกว่าสิ่งที่เรายังมีอยู่เยอะนะเขาเป็นเจ้าของนะครอบครัวเขาเป็นเจ้าของสุกี้ชื่อดังแต่เขาก็ไม่ทุกข์นะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาไม่มาสนใจสิ่งที่เขาเสียไปก็สนใจสิ่งที่เขามีอยู่มันแค่ไหนแล้วมันก็เยอะกับสิ่งที่เสียไปหลายเท่าตัวเปรียบเทียบกันไม่ได้การมองแบบนี้เนี่ยเราทางพุทธศาสนาเรียกว่าโยนิโสมนสิการอย่างหนึ่งนะโยนิโสมนสิการแปลว่าการทำในใจหรือการมองแบบแยกภายการมองที่เรากุศลก็เป็นโยนิโสมนสิการแบบหนึ่งมีหลายแบบการมองว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ล้วนแต่ดีทั้งนั้นดีที่ไม่แย่ไปกว่านี้อย่างเคยมีพระปุณณะเนี่ยเคยมาลาพระพุทธเจ้าไปเมืองสุนัขปันตะผู้เจ้าก็ทวงกับคนสุนัขปันตะนี่โหดร้ายนะถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่าเขาด่าว่าก็ดีกว่าเขามาทุบตีแล้วถ้าเขาทุบตีท่านท่านจะว่าอย่างไรเขามาทุบตีก็ดีกว่าเขาเอาก้อนหินมาคว้างแล้วถ้าคนอื่นมาคว้างท่านจะว่าอย่างไรพระพุทธก็ตอบว่าคนที่เห็นมาคว้างก็ดีกว่าเข้าไม้มาฟาดแล้วถ้าเข้าไม้มาฟาดท่านจะว่าอย่างไรเอาไม้มาฟาดก็ดีกว่าเอาของแหลมมาแทงแล้วถ้าเข้าของแหลมมาแทงล่ะท่านจะคิดอย่างไรพระพุทธก็ตอบว่าเอาของแหลมมาแทงก็ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายนะคือท่านมองอะไรเนี่ยเป็นดีหมดเลยดีที่ไม่ยากไปกว่านี้ไม่เลวไปกว่านี้อันนี้พระเจ้าก็ถามว่าแล้วถ้าเขาฆ่าท่านให้ตายท่านจะว่าอย่างไรพระพุทธก็ตอบว่าคนบางคนอยากจะตายก็ต้องไปหามีดมาหรือไม่ก็ต้องไปจ้างคนมาฆ่านี่ถ้ามีคนมาฆ่าพระองค์ก็ดีเหมือนกันคือไม่เหนื่อยคือท่านมองว่าอะไรเกิดขึ้นท่านดีไปหมดเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราดีทั้งนั้นคือดีที่ไม่แย่ไปกว่านี้นี่เป็นการมองที่เราโยนที่สมในสิการนะซึ่งสิ่งที่คู่กันก็คือสติสติก็เป็นตัวเอื้อทำให้เกิดโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็ทำให้สติกลับขึ้นมาสติแปลว่าความระลึกได้ บ่อยครั้งเราทุกข์เพราะเราลืมตัวนะเราทุกข์เพราะเราไปคิดนึกถึงสิ่งที่ทำให้ทุกข์คิดนึกถึงสิ่งที่สูญเสียไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของเอากลับมาไม่ได้แต่ว่าก็ยังคิดอยู่คิดแล้วเกิดอะไรได้ผลดีขึ้นมาไหมก็ไม่เกิดผลดีบางทีก็ไปนึกถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนึกถึงภาระที่ยังต้องสะสางหรือบางทีก็นึกถึงหนี้สินที่จะต้องจัดการยังไม่ถึงเวลาส่งงวดเลยนะยังไม่ถึงเวลาจ่ายหนี้ก็เอามาคิดแล้วคิดแล้วก็เลยทุกข์นะเพราะแบกหนี้เอาไว้ก็เคยมีคนถามหลวงพ่อพยอมว่ามูลที่วัดสวนแก้วเนี่ยกู้เงินมาหลายสิบล้านนะเพื่อมาพัฒนาวัดแล้วทำโครงการเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยหลวงพ่อทุกข์ไหมหลวงพ่อเครียดไหมหลวงพ่อพยอมท่านยิ้มเลยบอกว่าจะเครียดทำไมไอ้คนที่น่าจะเครียดคือเจ้าของเงินนะว่าเราจะมีปัญญาจ่ายเขาหรือเปล่าอันนี้ท่านไม่ได้คิดจะเบี้ยวนะแต่ว่าท่านรู้ว่าไอ้การผ่อนหนี้การจ่ายหนี้มันเป็นเรื่องอนาคตยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงวันจ่ายท่านก็ไม่เอามาเป็นกังวลท่านก็ทำงานของท่านไปอันนี้เรียกว่าต้องอาศัยสตินะเพราะถ้ามีสติมันก็จะไปนึกถึงหนี้สินที่ยังค้างอยู่เสร็จแล้วก็แบกหนี้เอาไว้จนบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับจนบางทีทำงานไม่ได้ยังไม่ทันจะทำงานเลยนึกถึงหนี้สินก็ใจก็ห่อเหี่ยวแล้วก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งทำให้มีความทุกข์มากขึ้นแล้วก็งานการก็ไม่ได้ดีขึ้นมาจะทำอย่างอาจารย์หลวงพ่อพยอมนั่นก็ต้องมีสติสติที่จะไม่ไปแบกไม่ไปยึดเอาสิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องกังวลบางทีมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องอดีตอนาคตนะสิ่งที่เป็นปัจจุบันมันเกิดขึ้นก็จะทุกข์หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราไปยึดไปแบกหรือไปจับมาช่วยหรือเปล่าเรามักจะโทษคนนั้นคนนี้ว่าทำให้เราทุกข์เหตุการณ์อย่างนั้นเหตุอย่างนี้ทำให้เราทุกข์คนนั้นคนนี้เจ้านายลูกน้องเขาทำให้เราทุกข์อาจารย์แชสโลนี่พูดดีนะท่านบอกว่าไม่มีใครบังคับให้เราทุกข์หรอกมีแต่มาชวนให้เราไม่พอใจมีแต่มาชวนให้เราโกรธมาชวนให้เราเป็นทุกข์เขามาเชิญเรามันอยู่ที่ว่าเราจะรับคำเชิญหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเรารับคำเชิญเราก็ทุกข์สิอย่างนี้เราโง่หรือฉลาดเขาแค่มาชวนเราให้เราไม่พอใจเขาแค่มาชวนให้เราไม่ให้เราทุกข์เขามาเชิญเราเขาไม่ได้บังคับเราถ้าเรารับคำเชิญเราก็ทุกข์ไอ้การที่ไปรับพ่ออะไรเพราะว่าลืมตัวเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าไปจับไปฉวยมาแล้วก็ทุกข์นะแต่ก็ยังจับยังฉวยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางงั้นสติเนี่ยมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของมุมมองอย่างที่พูดมาสักครู่นะแต่เรื่องของสติรู้จักปล่อยรู้จักวางทำไมถึงรู้จักปล่อยรู้จักวางเพราะว่ารู้ทันรู้ทันว่าใจไปนึกถึงเรื่องอดีตไปนึกถึงเรื่องอนาคตไปจับไปฉวยความทุกข์มาใส่จิตใส่ใจหินมันวางอยู่ข้างหน้าถ้าเราไม่แบกมันก็ไม่หนักนะมันหนักเพราะเราไปแบกมันใช่ไหมระหว่างการแบกกับการปล่อยอันไหนง่ายกว่ากันอะไรสบายกว่ากันถ้าไม่มีสติก็จะแบกเอาไว้นะแต่ถ้ามีสติก็รู้ว่าไม่รู้จะแบกไปทำไมโง่แท้ๆวางดีกว่าตรงนี้แหละที่ทำให้พูดได้ว่าคนเราจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราใจเรามองมันอย่างไรรู้สึกกับมันอย่างไรหรือมีท่าทีกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรอันนี้ต่างหากในการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้ชัดนะ การปฏิบัติของเราก็จะมีทิศทางแล้วก็คำนี้ก็พูดกับคำนี้กับครับ Tato